अब यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ऋषाक शुक्ल प्रथम विक्रम संवत 2053 तदनुसार 18 अप्रैल 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण करते हैं। कोई बात सुनाओ, कोई नई सुनाओ, नई कहां से सुनाओ। बात तो यही है। अरे कोई पूछ लो तो याद आ जाओ, नहीं तो हमारा तो आ जाएगा, सुना देंगे। सेवा सुनने वाले मान बड़ाई की ईर्ष्या ये बड़ा कठिन है छोड़ने का। यही बात है। मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजुबो है। कई बार सुनने में आवे ये छुटे ही करे गए और छूटने को कोई उपाय भी है। व्यवहार में मान बड़े आवश्यक भी है। सरलता छोटी से गए छोटे तो क्यों। देखो भाई मूल मूल का सोचो, मूल क्या है इसका, कहाँ से उठती है ये बात। सुख की इच्छा है। सुख की इच्छा, सुख की इच्छा तो है पर मूल दूसरा है इसका। देखो स्वयं सोचो, सुन करके और कह दिया सुख की इच्छा नहीं, खोजो, स्वयं खोज करो। देखो सुनी हुई बात काम नहीं आती, अपनी बात होती है वो काम आती है। अपने स्वयं सोचो कि मान बड़ा ईर्ष्या कहाँ से उठती है। सुख की इच्छा तो सब में है। अब मैं कह दूंगा सीख लोगे, उससे ज्यादा लाभ नहीं होगा। सीख हुई नहीं, आपके खुद के अनुभव हुआ ये बात है। वो भी कहने से होते उतना असर नहीं पड़ता। स्वयं सोचोगे मन में आएगी, बहुत असर पड़ता है उसका, उसका असर बहुत पड़ता है। अच्छा ये बात है। यहाँ तक पहुंचा नहीं है, सुनी बात है। अब तो सबके लिए है, मान बड़े ही नहीं है केवल, तो सबके लिए सामान्य बात है। मान बड़ाई कहाँ से उठती, खास खास खास बताने से सीख लेता आदमी। सीखी हुई बात है वो काम नहीं आती। वो करने में तो काम आ जाएगी, व्याख्यान में काम आ जाएगी, पुस्तक लिखो तो काम आ जाएगी, परंतु अपने खुद के काम में नहीं आती। वो खुद के काम आती है, उसका मूल मिल जाके यहाँ है। अगर वो स्वयं में समझ में आती है तब ठीक होती है। सुन करके मान लेने से उतना काम नहीं होता। ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो साधक के लिए क्या उचित है ये खास जानने की बात बताता हूँ। सबके लिए बड़ी काम की। भगवान ने गीता का उपदेश शुरू किया तो अशोच्यानन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादार्थ भाष से गतासु न गतासु से नानुशोचन्ति पंडिता। ये खास श्लोक है। इसके बाद नत्ते वाहंगात्मनाशन नत्तम नेवे जनाधिप, ये चार श्लोक अगर के मात्रा स्वशास्त्र पूजा दूसरा तीसरा मानो 12वां 13वां 14वां 15वां किसे कहा ना सतो भी देते भाव ना भाव भी देते सत। तो ये खास कारवाद खास मात्र साधक के लिए, सब साधकों के लिए। गीता क्यों विलक्षण है, कई कारण है, उसमें एक कारण बतावे, शास्त्रों का जो विवेचन है उसका अध्ययन है वो ईदनता से होता है। जैसे एक एक दो है, दो है, तीन है, तीन सौ का चार कर याद कर दे, एक दो दो बिंदु चार, तीन दो सौ चार दो आठ, ऐसे इस तरह से पढ़ाई होती है दर्शनों की। हर एक दर्शन में ये बात है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। पर गीता आरंभ होती है खास भीतर से। तो भीतर से क्या है, ये जो अशोचानंद सोच है, तो शोक कहां से उठता है, इसके दो भाग बताए हैं। पहला भाग ये बताएगा नत्वे वाहम जातमासंग नत्व नेमे जनादिवा सर्वे वय मता परम न भविष्य विद्नतु। ध्यान दे आप लोग, तू मैं और राजा लोग ये पहले नहीं थे, ये बात नहीं। तो ये दो नए दिया नहीं, ये बात नहीं है। तो पहले तुम मैं और राजा लोग पहले थे, ये बात सबसे पहले बताई। तो ये इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अभी तू और मैं और राजा लोग है, ये इस रूप में हम नहीं थे। तो पहले नहीं थे इसका नत्व न थे, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये शरीर तो नहीं थे, अबर तुम हम और राजा लोग थे। ये खास बात बताई, तू मैं राजा लोग पहले नहीं थे ये बात नहीं, और उसके बाद में तू मैं और राजा लोग नहीं रहेंगे ये बात नहीं। इसमें गहरा उतरों को तात्पर्य क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान के कहने का मतलब क्या है, आप बताओ भाई, कोई बता दो, जिसके जो पैदा हो वो बताओ। शरीर ही हमेशा रहता है, हमेशा रहता है शरीर, शरीर शरीर ही बोले। अच्छा, तो रहने से क्या फायदा हुआ, शरीर ही रहता है इससे क्या फायदा हुआ, शरीर नष्ट हो गया तो शरीर में तो कोई अंतर नहीं हुआ जी, मैं स्वयं तो वैसा का वैसा रहा तो उसमें अंतर क्या हुआ, किसी मर गया तो जी गया तो। मर गया और जी गया इसका असर तो शरीर को पकड़ने से होता है, तो शरीर शरीर ही नित्य ही रहता है, और शरीर ही शरीर को नहीं पकड़ता है, तब फिर कितनी बार शरीर मरे चाहे कितनी बार पैदा हो कोई उसका हमारा अंतर नहीं पड़ता। इसका तात्पर्य क्या निकला, इस बात का तब तो क्या निकला, नतीजा क्या हुआ, शोक क्यों करे महाराज जी, ये हुआ इसका शोक रहित होना ही था। नहीं, शोक रहित किस कारण से, किस कारण से शोक रहित हुआ, वो ठीक बात कही आपने। इसका कहने का तात्पर्य है कि शरीर है ये तो मिलते बिछुड़ते हैं, मन तुम रहते हो, पहले ही थे इसके बाद भी थे, तो मानो शरीर मिलने से पहले भी आप थे और शरीर मिट जाएगा फिर भी आप रहेंगे। इसका तात्पर्य हुआ आप शरीर के साथ एक नहीं है, ये अनुभव करो, आप शरीर के साथ नहीं है, पहले आप मैं शरीर के साथ नहीं थे ऐसी बात नहीं, अगर ही नहीं रहेंगे ये बात नहीं। इसे सिद्ध हुआ कि शरीर पहले नहीं था और शरीर फिर नहीं रहेगा, परंतु आप हम और राजा लोग पहले थे फिर रहेंगे, इससे शरीर से हम आप अलग है, शरीर हमारे से अलग है, ये तात्पर्य है इसका। तो इससे क्या होता है कि शरीर से हम अलग है, तो शरीर का कोई आदर करे कोई निरादर करे तो हमारे पास क्यों होना चाहिए, जब इस वृक्ष से मैं अलग हूं तो वृक्ष का कोई आदर करे चाहे निरादर करे, हमारे पास क्यों होना चाहिए। हमारे पर जो असर होता है वो शरीर के साथ एक बात से होता है, ये खास सभी है। और शरीर साथ में एक नहीं हूँ, ये अनुभव है आपका। बालकपन में आप कहते हो मैं बालक था वही मैं आज हूँ, तो शरीर बालकपन में था वो आज है, शरीर तो वो नहीं है, शरीर तो बदल गया, परंतु आप बदल गए क्या? इस बात पर ध्यान दो आप। सब जितना उपदेश है वो सब उपदेश इस विवेक के ऊपर है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अराशक्ति योग, कई तरह के योग है। उन योगों में खास क्या है चीज के जो चीज बदलती है उसके साथ आपने एकता कर ली, इस वास्ते साधन नहीं होता है। ये खास अपने यहाँ से उपदेश आरम्भ हुआ गीता का, उनमें कहते थे अशक्त पदार्थ है, ये पदार्थ है, ये पांच कोष है, शरीर है, तीन शरीर है, आत्मा अलग है, ये है, ये सीखी हुई बातें। दर्शन ऐसे शुरू होता है और गीता जैसे शुरू होते हैं तू मैं और राजा लोग, पहले नहीं थे ये बात नहीं है, तो इससे सिद्ध क्यों हुआ कि शरीर के साथ अब नहीं है, शरीर नहीं था हम थे और शरीर नहीं रहेगा हम रहेंगे, तो शरीर आगंतुक है, हम नित्य रहने वाले हैं, तो हमारे से शरीर अलग है, शरीर से हम अलग है। क्या मान ये बात, आप वही हो, मैं बालक था, मैं जवान हुआ, मैं बूढ़ा हुआ, तो ये शरीर के साथ मिलकर आप कहते हो, आप ना बालक थे ना जवान हुए ना बूढ़े हुए। इस वास्ते ये सीधी बात है, अगर इसको आप आज अभी अभी हल कर ले तो साधन सब शुभ हो जाएगा, सब शुभ हो जाएगा। इसमें कोई संदेह हो तो बोलो भाई, शरीर नहीं था उस समय मैं था और शरीर नहीं रहेगा तो मैं रहूंगा, ये इसका मतलब है। ये आपके अनुभव होता है कि नहीं, शरीर तो आता जाता है, मैं रहता हूं शरीर में, तो तबादला होता मान जैसे बदली होती है, शरीर में बदली होती, मैं बदलता नहीं हूं, मैं तो वही हूं। ये राजा लोग पहले नहीं थे ये बात नहीं, तो ये ऐसा कि राजा लोग थे पहले, तू पहले ले गए ऐसे अर्जुन रूप से था, मैं कृष्ण रूप से था। भगवान उपदेश देते हैं जो प्राणी है उसके साथ मिल करके, खूब ध्यान दो आप, बहुत काम की है। पहले सबसे पहले आदमी को इस बात का ख्याल करना है कि शरीर और मैं एक है तो दो है, इस विवेक की सबसे पहली आवश्यकता है। फिर ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, लय योग, हठ योग, जो योग जाओ उसमें आपको सुगमता हो जाएगी, और ये जब तक नहीं होगा तब तक साधन कठिन होंगे, सब साधन शुभ हो जाएंगे। और शरीर यहाँ छूट जाता है, आप नहीं रहते हो क्या? शरीर तो रह जाता है, आप यहीं रह जाते हो शरीर साधन में। तो जो शरीर से अलग होता है वो पहले ही अलग होता है तब शरीर से अलग होता है, पहले शरीर के साथ मिला हुआ हो और पीछे अलग हो जाए ये बात नहीं है। जैसे मकान में मैं रहता हूँ तो मकान में बाहर हो जाता हूँ, तो वह मकान में रहते हुए भी मैं और मकान दो है, इस वजह से शरीरों में दो है एक नहीं है, ये अनुभव होना चाहिए। शरीर तो सदा ही मौत में रहता है और मैं स्वयं कभी मृत्यु में जाता ही नहीं, नाशत्वो विद्यते भावो ये हुआ शरीर, ना भावो विद्यते सतः ये हुआ स्वयं, ख्याल भाग नहीं। नाशत्वो विद्यते भावो, असत का भाव विद्यमान नहीं है, शरीर का भाव विद्यमान नहीं है और स्वयं का अभाव विद्यमान नहीं है, स्वयं का अभाव होता ही नहीं, निरंतर भाव रहता है। तो कृपानाथ अभी अभी अभी आप विचार करो कि मैं हूँ जो स्वयं वो शरीर के साथ आया हूँ, जैसे मकान में कोई आदमी आ जाए, क्यों पहले शरीर में नहीं था और फिर शरीर में नहीं रहूंगा, तो शरीर आगंतुक हुआ, आप सदा रहने वाले हुए, तो ये अभी अनुभव होना चाहिए कि मैं शरीर के साथ कभी नहीं था और कभी नहीं रहूंगा, कभी साथ रह सकता नहीं, क्योंकि शरीर का तो नाशत विधि भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं रहता। असत का जो भाव है ये असत है, इसका भाव होना पर हरदम चल रहा है, हरदम हरदम मिट रहा है, इसका भाव हरदम मिट रहा है, इसका भाव कायम रह सकता ही नहीं, ये तो प्रत्येक क्षण मिटता है, हरदम मिटता है, और मैं हरदम चिकता हूँ, मैं मिटता ही नहीं कभी, तो मैं सदा ही आनंद में रहता हूँ, अपने स्वरूप में रहता हूँ, कभी भी शरीर में नहीं रहता और शरीर कभी हमारे साथ नहीं रहता, हरदम बदलता है, मैं बदलता नहीं हूँ तो मैं शरीर के साथ नहीं हूँ, ये ख्याल में आता है कि नहीं, क्या भाई? तो इस बात का अभी अनुभव कर दे, अभी देरी नहीं है, फिर जानेंगे नहीं, अभी अभी इसी क्षण अनुभव करो कि ये बोलता है करता है, ये सब शरीर करता है, मैं तो इसका साक्षी हूँ। ये है और ये शरीर है ही नहीं, ये भावना ने अंदर पड़ जाएगा। ये विचार स्वयं सोचो कि मैं शरीर हूँ क्या? आप जानते हो मैं शरीर हूँ? आप शरीर हो क्या? गहरी बात है, आप थोड़ा सोचो। देखो अब दूसरी तरह से इसी बातों बताता हूँ। सब ये संसार है, तो संसार है और इसमें परमात्मा है, सब संसार में परमात्मा परिपूर्ण है। माया तत्मिदं सर्वं जगदभ्यक्तमूर्तिना, मेरे निराकार रूप से सब संसार व्याप्त है और मेरे में संसार सदा रहता है और मैं संसार में नहीं रहता हूँ, मेरे में संसार नहीं रहता है। ये चार बात बताई। माया तत्मिदं सर्वं जगदभ्यक्तमूर्तिना और मत्स्थानी सर्वभूतानि न चात्मेश अवस्थित न समस्तानी भूतानि। ये तो समझ आ गया ना? ठीक आ गया कि नहीं? ठीक आ गया। तो मैं सब संसार में रहता हूँ और मेरे में संसार रहता है। दूसरे में मैं संसार में नहीं रहता हूँ, मेरे में संसार नहीं रहता है। ऐसे ही आप संसार में, आप शरीर में नहीं रहते हैं, आप में शरीर नहीं रहता है, ये सीधी बात है। शरीर में आप हो, आप में शरीर है, ये बात है। इसके सिवाय आप शरीर में नहीं हो, आप में शरीर नहीं है, ये खास बात है, ये भगवान ने समझाया है। अब इस पर विचार करें थोड़ा सा गहरा। संसार में क्या चीज है? एक है संसार, एक है परमात्मा। खूब ध्यान दें आप, बड़ी सीधी बात है, बहुत ही दामी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात। सब साधन सुगम हो जाते हैं। एक तो यह संसार और एक है परमात्मा, दो हुए। तो दो के लिए गीता ने कहा, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, ये जो शरीर कहलाता है सब के सब ये क्षेत्र है। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति से गुण ही, प्रकृति के सहित गुण है, ये है क्षेत्र। और मैं क्या हूँ कि उपदृष्टानुमंता से भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति चापिस्मन पुरुष पर, पुरुष है इसे पर है। तो पुरुष को पर मानना और प्रकृति और शरीर को अलग मानना, ऐसे पुरुष पर, या एवं वैत्य पुरुषम, जो पुरुष को शरीर से अलग जानता है, केवल मानता नहीं, केवल याद नहीं करना है, या एवं वैत्य पुरुषम, किस प्रकार देह इसमें पुरुष है पर, तो इस देह में रहता हुआ पुरुष पर है, अर्थात इस शरीर से अलग है। या एवं व्यक्ति पुरुष, इस तरह से पुरुष जान ले कि मैं शरीर के साथ नहीं हूँ, शरीर मेरे साथ नहीं है, और प्रकृति से गुणे से, प्रकृति और गुण है, ये प्रकृति और गुण एक साथ एक जाति के है, मैं साथ में नहीं हूँ। तो सर्वथा वर्तमान हो कि सर्वथा चलता करता हो, करता हुआ भी फिर जन्म नहीं होता, ठीक है ना? ये ख्याल में आया नहीं? या एवं व्यक्ति एवं मन उस प्रकार जो अभी बताया देह स्मृत पुरुष पर, इस देह में पुरुष पर है अर्थात अलग है ख्याल में। और प्रकृति जो गुण से गुणों के सहित प्रकृति प्रकृति गुणास्ते विधि प्रकृति स्वभाव और कार्य करण करते हुए हेतु प्रकृति क्षेत्र कार्य और कर्ण प्रकृति गुण ये सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। ये प्रकृति का विभाग है और ये मेरा विभाग है उपद्रष्टा मंत्र भक्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा साधु देश में पुरुष पर ये पुरुष का विभाग है। प्रकृति में पुरुषम से विध्यन आदि उभाव भी एक प्रकृति और एक पुरुष दो चीज है। अब दो चीज है उसमें पुरुष है वो इससे अलग है प्रकृति उससे अलग है ये बात खास हुई। ऐसा अगर आपको अनुभव हो जाएगा तो फिर आपका जन्म नहीं होगा। अब इस पर विचार करना है थोड़ा ध्यान देना। अब जो आप कहते मैं हूं अब इस पर विचार करना कि मैं हूं खूब गहरी से तो मैं वास्तव में हूं तो पदार्थ दो है हमारे देखने में एक संसार है एक परमात्मा है ये दो हुए परमात्मा है एक संसार है। तो संसार का विभाग प्रकृति का है और मेरा विभाग परमात्मा के साथ एक है। परमात्मा आत्मा एक है और प्रकृति प्रकृति कार्य अलग है ये दो चीज है। तो हम दूसरे शब्दों में कहे तो इदं शरीरम कौन थे यह क्षेत्र में कर दिए थे इदंता से कहे यह संसार सब यह रूप से है यह अंगुली जी ने कहे ये वृक्ष है ये थम्बा है यह तो वृक्ष मैं हूं क्या थम्बा मैं हूं यह है यह ख्याल करना ये बड़ी मार्मिक बात है। तो इदं शरीर यह है और इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है ये जानने वाला जानने में आने वाला है। अब आप विचार करो कि ये हाथ मैं हूं क्या नहीं हाथ तो मेरे जानने में आता है क्षेत्र है। पग मैं हूं क्या नहीं पग जानने में आता है मैं हूं यह है। अच्छा पेट ये सब पूरा पूरा शरीर हाथ वर्ष मैं हूं ना ये यह है। अब ये स्थूल शरीर यह है तो स्थूल शरीर यह है तो मन इंद्रिया शरीर ये सूक्ष्म शरीर पांच ज्ञान इंद्रिय पांच कर्म इंद्रिय मन बुद्धि पांच प्राण ये मैं हूं क्या ये यह है ये यह है। स्थूल शरीर यह है सूक्ष्म शरीर यह है ऐसे कारण शरीर जो अज्ञान है स्वभाव है आपका वो स्वभाव है आपका कारण शरीर वो स्वभाव भी यह है। तो शरीर स्थूल में आप समझो पहले जाने दो कि ये हाथ मैं हूं कि नहीं है यह है नाकार शरीर हाड़ मांस यह है ये सब यह है हो गया ना। और एक यह है एक है संसार में ये एक तो यह है और एक है परमात्मा और संसार यह समझ में आता है कि नहीं। यह करके तो संसार और है करके परमात्मा क्योंकि यह है तो बदलता ही रहता है और परमात्मा बदलता ही नहीं जैसे नाश तो विद्यते भाव तो संसार का तो भाव विद्यमान नहीं है और है का अभाव विद्यमान नहीं है यह और है दो हुआ संदेह हो तो पूछ लो अभी इसमें संदेह हो तो पूछो अब अगर चलते हैं तो एक यह हुआ एक है हुआ। तो शरीर मात्र को यह कहते हो हाथ में हूँ अंगुली में हूँ अंगूठा में हूँ हार्ड में हूँ मांस में हूँ खून में हूँ चमड़ा में हूँ नहीं कहते यह है इसको यह कहते हैं यह है आगे समझ में यह हुआ। अब मैं का खोज करो कि मैं क्या है यह तो है संसार और है परमात्मा दो हुई तो मैं संसार हूं कि परमात्मा हूं अब इस पर विचार करो तो मैं वास्तव में मैं संसार हूं क्या मैं हार्ड मांस हूं क्या मैं अंगुली नहीं अरे मैं हूं तो कहते मैं ये नहीं हूं तो मैं क्या हूँ? तो मैं यह भी नहीं हूँ और वह भी नहीं हूँ, वह परमात्मा। तो वह मैं हूँ तो वह भी मैं नहीं हूँ, यह भी मैं नहीं हूँ। अब दो बात करनी है, यहाँ तक आ गए ना? ठीक, मैं कहूँ तो साथ चलते रहो तब ठीक होगा। तो यह मैं नहीं हूँ और वह जो परमात्मा है वह है, वह भी मैं नहीं हूँ। ठीक बात आती है। तो मैं हूँ क्या? यह मैं हूँ कह नहीं। तो वह मैं हूँ कह नहीं। तो जानने वाला है ईश्वर, जानने में आने वाले प्रकृति, तो मैं जानने वाला के साथ हूँ क्या? तो मैं यह नहीं हूँ, तो वो मैं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? अब मैं पर विचार करें तो अगाड़ी चलो सूक्ष्म रीति से, मैं को यह के साथ मिलावे तो वह के साथ मिलावे, तो मैं को यह के साथ भी नहीं मिला सकते, यह और वह के साथ मिला नहीं सकते। यह का तो अनुभव होता है और वह का मान्यता, वह की मान्यता होती है, परंतु मान्यता हमारी वह की तो नित्य है, वो संसार अनित्य है। तो मैं नित्य है का नित्य है? अब नित्य मैं कहे तो मैं नित्य नहीं है और यह है वो अनित्य है, तो क्या मैं यह हूँ? यह को मैं नहीं कह सकती। शरीर में हूँ, धन में हूँ, ये मकान में हूँ, ये वस्तु में हूँ, तो नहीं कह सकती। तो मैं क्या है? अब मैं की खोज करो खूब गहरी से। तो मैं वास्तव में मैं है नहीं, है भी मैं नहीं है, यह भी मैं नहीं है, वह है, एक ही बात हो ना? है भी मैं नहीं है और यह भी मैं नहीं है। क्या यह को मैं कहोगे? का है को मैं कहोगे? नहीं। तो मैं क्या है? अब इसको देखना है। मैं ना उसका है जो संसार की इच्छा रखता है और परमात्मा की जिज्ञासा रखता है, उसका नाम मैं हुआ, मैं माना हुआ है। ये मैं है नहीं वास्तव, निर्ममो निरहंकार है। तो निरहंकार होता है तो अहंकार, निरहंकार कैसे होगा? अहंकार अगर मैं हूँ तो निरहंकार कैसे होगा? निरहंकार हो तो अहंकार से रहित है, तो अहंकार से आप रहित है। क्यों रहित है? कि भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार अपरा अहंकार है, अपरा प्रकृति। आप हो परा प्रकृति, तो आप चेतन प्रकृति हो, उसके साथ मैं नहीं हो सकता। तो मैं तो अहम प्रकृति, प्रकृति जड़ प्रकृति है, तो मैं आप नहीं हुए। मैं हुआ अहंकार, क्या हुआ अहंकार? अपरा प्रकृति हुआ। जैसे मिट्टी का एक ढीला है, ऐसे आम है एक उसी जाति का। क्यों? भूमि रावे भूमि लिया ना, और अहंकार तक अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति एक जाति की है। तो पृथ्वी में अहंकार एक जाति का हुआ, तो ये इसकी जाति का है, हमारी जाति का नहीं है। आपको परा प्रकृति जीव रूप और ये अपरा, तो मैं यह नहीं हूँ, ये निर्णय आपको करना चाहिए। अहम अहम है, ये वास्तव में मेरा स्वरूप नहीं है, ये है प्रकृति का स्वरूप। आप अहम से अलग है। ख्यात माया, अब थोड़ा ध्यान दो। मैं यह से अलग हूँ, मैं पर से अपना स्वरूप अलग है, इसका अनुभव कैसे हो? ये बात है, प्रश्न आए। तो जागृत अवस्था में मैं जागता हूँ, ऐसा आपका अनुभव होता है। स्वप्न अवस्था में मैं स्वप्न देखता हूँ, जागती की तरह ही होता है। और साकार सुषुप्ति आती है तो मैं सुख से सोया पर मेरे को कुछ भी पता नहीं था। ये आई, तो मेरे को कुछ भी पता नहीं था और मैं सुख से सोया, तो कुछ भी पता नहीं था और सुख से सोया, दो अनुभव होता है नहीं। जागने के बाद कहता है कि मैं ऐसा सुख से सोया, मेरे को कुछ पता नहीं था। तो कुछ पता लगाने में तो मन बुद्धि इंद्रिय लगाती है ना पता, तो इंद्रिया आदि मेरे नहीं थे, ये अहम भी नहीं था। अहम अविद्या में लीन हो गया, तो अविद्या में लीन और आप लीन नहीं हुए, आप चेतन हो, आप लीन नहीं होते हैं सुषुप्ति में, अहम लीन होता है। अपरा प्रकृति से अलग, अपरा प्रकृति अविद्या में लीन हो जाती है, आप अपने स्वरूप में स्वतः रहते हैं। इस वास्ते मैं सुख से सोया, मैं मेरे को कुछ पता नहीं था, तो पता होता है इंद्रियाण अंतकरण से। इंद्रियाण अंतकरण आपके साथ नहीं थे, आप थे, तो आप इनसे अलग है। तो अलग क्या है? है के साथ आप है, आपका साथ है के साथ है। है और हूं दो है क्या? तो मैं नाम तो है प्रकृति का, अपरा प्रकृति का, हूं नाम है परमात्मा का अंश का। क्यों? परमात्मा है, तो है के साथ जब अहम मिला तो हूं हुआ, और अहम नहीं मिले तो आप है ही हुए। ये ख्याल बात है कि नहीं? ये शंका उद्बोल तो क्या है बीच में, इस बात को समझना है अपने। और आज अभी अभी पारमार्थिक तत्व की बात वर्तमान की विषय है, ये समय पात्र हो जाएगा ये बात नहीं है। समय पात्र होगा संसार की चीज जो उत्पन्न होती है वो, और अनुत्पन्न से जब वो तो है, तो ये तत्व ज्ञान तो स्वतः है, स्वाभाविक है, सब में है। क्यों बात इतना है कि मैं है ये प्रकृति, ये मैं मेरा स्वरूप नहीं है। अब मैं दो चीज, एक मैं हूं, ये दो चीज हुई। तो हूं को लेकर के जब मैं की प्रधानता लेता हूं, तब तो संसार की इच्छा कामना होती है, और हूं को लेते हूं तो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा होती है। ये दोनों मिलने से होती, मैं और हूं दोनों मिले तो मैं को लेकर तो प्रकृति की इच्छा होती है, और हूं को लेकर के संसार परमात्मा की इच्छा होती है। दोनों मिले होने से दो इच्छा है, दो इच्छा सबके है, ये तो सबको मालूम है ना? क्यों महाराज? ठीक तरह से तो इन्हें मिलकर के इनमें आप शरीर की प्रधानता लोगे तो भोग और संग्रह की इच्छा होगी, और प्रधानता मैं हूँ अपनी सत्ता की प्रधानता लोगे, सत्ता रूप मेरा होना पर इसको प्रधानता लोगे तो जिज्ञासा होगी। तो जिज्ञासा कब तक होगी? जब यह के साथ आप एकता करते हैं तब, और एकता छूटते ही तत्व की तो प्राप्ति हो जाती है, और यह संबंध विच्छेद हो जाता है, तत्व ज्ञान हो गया। ये वर्तमान की बात है, ये भविष्य की नहीं है कि कई दिनों के बाद होगा, ऐसी बात नहीं है, अभी की बात है। अभी मैं तो प्रकृति के साथ गया, या एवं वेति पुरुषम, क्या देहस्मिन पुरुष पर, इस देह में पर हो आप, इसके साथ संबंध नहीं है आपका। देहस्मिन पुरुष पर अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो भी न करोति न लिप्यते। शरीर साथ आप मानते हो तो कर्ता लिप्यता यह नहीं होता। तो आप पर हो, अलग हो, प्रकृति साथ नहीं है। अब मिल जाते हो शरीर के साथ, मिलन करने से आपके दो इच्छा होती है। तो वास्तव में जड़ के साथ मिलने से ही संसार की इच्छा होती है, संसार के साथ जड़ के साथ मिलने से ही मुक्ति की इच्छा होती है। जड़ का संबंध भी छेद होने से संसार की इच्छा मिट जाती है, और आप है जो रह जाते हैं, आप है परमात्मा से ही दरित हो जाती है। तो संसार की इच्छा पर संसार की इच्छा होती, संसार के साथ मिलने से संसार की इच्छा होती है और मुक्ति की इच्छा होती है। संसार के साथ न मिलो तो मुक्ति की इच्छा कैसे? मुक्त हो गए आप, मुक्ति की इच्छा, मुक्ति की इच्छा तो पूर्ण हो जाती है, और संसार की इच्छा छूट जाती है। कब? जब यह मैं नहीं हूँ ये कहते हो तब। तो यह न शरीर है, ये मैं हूँ ही नहीं। अब इसके ऊपर आप दृढ़ हो जाओ कि यह मैं नहीं हूँ, यह मैं कैसे हो सकता हूँ? यह विकृति होती है, मैं वह कवर से, तो बालकपन से मैं तो वह कवर ही हूँ, और शरीर बदला है तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को जानने वाला हूँ, जानने वाला, जानने में आने वाला, ये वृक्ष जानने में आने वाला है, मैं वृक्ष थोड़ा ही हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। इस बात से जानने वाले आप हो, तो जानने वाले आप हुए तो क्या हुआ? अब ध्यान देना, ख्याल करना, ठीक है ना? वृक्ष को जानने वाले, इस शरीर को जानने वाला, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को मैं जानने वाला, जानने वाला मैं हुआ। अब जानने वाला मैं हुआ तो फिर मैं क्या हुआ? तो भगवान कहते क्षेत्रज्ञ चापे माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ मेरे को समझो। तो मेरे साथ क्षेत्रज्ञ की एकता हुई। सर्व क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र है, उनमें जो क्षेत्र है क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूं, तो परमात्मा हुई। तो आप शरीर से अलग होते परमात्मा हुए आप, तो परमात्मा के साथ जो क्षेत्रज्ञ साफ इमाम विद्धि सर्व क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है वो मेरा स्वरूप है। क्षेत्रज्ञ सापी अपी का अर्थ क्या हुआ, मैं अलग तो मैं हूँ ही, संसार से मैं अलग हूँ, पर अलग होते संसार में जो क्षेत्रज्ञ है वो भी मैं ही हूँ। जैसे संसार से अलग हूँ ऐसे शरीरों से अलग हूँ मैं ही हूँ। ख्याल भाग नहीं शंका बोलो, शंका बोलो। क्षेत्रज्ञ चापे माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ तुम मेरे को जान के सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ वो मेरा अंश है, मैं ही हूँ। मम ही वांश हो जीव लोके जीव हो तो मेरा ही अंश है, मैं ही हूँ। तो क्षेत्र तो शरीर के साथ एक है और ये क्षेत्र मेरे साथ एक है। क्षेत्र के अनुसार माम विद्धि सर्व क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान, ये जो जड़ चेतन ज्ञान ये मेरे मत में ज्ञान है, ये ज्ञान हो गया मेरे मत में। क्षेत्र मैं नहीं हूँ, क्षेत्र मेरा नहीं है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र की मैं परमात्मा से रहता हूँ, परमात्मा का मैं अंश हूँ, क्षेत्र प्रकृति का अंश है, मैं परमात्मा का अंश हूँ। मेरी प्रकृति परमात्मा के साथ एकता है, क्षेत्र की प्रकृति के साथ एकता है। ये उम्मीदी पुरुषम प्रकृति से गुणेश। अब क्या आप बताओ, आपने बताया क्षेत्र के साथ जैसे क्षेत्र की का संबंध नहीं है, ऐसे ही आगे जो आप क्षेत्र के अनुसार माम विद्धि में थे वो बात थोड़ी सी मानो क्षेत्र की मेरे को तू समझ, क्षेत्र मेरा ही अंश है, क्षेत्र की है वो मेरा ही अंश है, क्षेत्र का अंश नहीं है वो। क्षेत्र में क्या था कि एक स्वतः धारणा है, ध्यान करना, स्वतः धारणा है कि परमात्मा अलग है संसार से अलग है, तो अलग भी मैं हूँ, वो अलग होता हुआ क्षेत्र भी मैं ही हूँ। मानो क्षेत्र की मेरे साथ में एकता है, जो सब व्यापक है किसी के साथ संबंध नहीं है ऐसा है, वो क्षेत्र के भी मैं ही हूँ। अभी कहा क्षेत्र वो सर्वव्यापक परमात्मा सबसे अलग वो मैं हूँ, पर क्षेत्र के भी मैं ही हूँ, क्योंकि वंशो जी मेरा ही अंश क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ की और परमात्मा की हुआ एकता, और शरीर की संसार की हुई एकता, और संसार और ये दोनों हुए, ये मेरे मत में ज्ञान है, इसको मैं मानती हूँ। इतनी ज्ञान बताऊंगा माँ, ये वास्तविक ज्ञान, ये वास्तविकता। अब इस वास्तविकता पर आप दृढ़ हो जाओ कि वास्तव में शरीर नहीं हूँ, त्रिकाल में भी मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मरता है मैं मरता नहीं हूँ, शरीर बदलता है मैं बदलता नहीं हूँ, बालकपन से आज दिन तक शरीर बदला है मैं नहीं बदला हूँ। ये केवल सुन लो सीख लो तो तू काम नहीं होगा, अनुभव करो। मैं तो हुआ का वही हूँ, जागृत में ही मैं हूँ, स्वप्न में मैं हूँ, सुषुप्ति में मैं हूँ, मेरे में तो बेहोशी हुई नहीं कभी। अगर बेहोशी होती तो मेरे को कुछ भी पता नहीं आई, कैसे कहते सुषुप्ति होने पर मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो आपको कुछ भी पता नहीं है इसका तो पता था ही, तो आप मौजूद थे, आपके सिवा दूसरे साथ में नहीं था, वे सब प्रकृति में लीन हो गया, संबंध भी छेद नहीं हुआ, परंतु आपको मूर्छा होती नहीं, आप चेतन हो। इस वास्ते कुछ भी मैं नहीं जानता था, पता कुछ भी नहीं, मैं सुख से सोया तो आपकी सत्ता तो है, अहंकार की सत्ता नहीं है, अहंकार लुप्त हो गया है, आप लुप्त नहीं हुए हो, ये ख्याल उठता है कि नहीं? ठीक बोलो भाई, इसमें शंका और बोलो। अरे मैं शरीर के साथ एक मानते हो, मैं के साथ आपकी एकता नहीं है, मैं तो है प्रकृति का अंश, आप हो परमात्मा के अंश, तो मैं की तो संसार के साथ एकता है और आपकी परमात्मा के साथ एकता है, तो परमात्मा का अंश है और मैं प्रकृति का अंश, अपरा प्रकृति का अंश है और आप परमात्मा के अंश हो। मनुष्य जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर सुख राशि है, इस बात में गहरा विचार करो, शंका जो पूछो बहुत खुलेगा। शंका करने से बहुत साफ विषय खुलता है। भगवान कह रहे हाँ वहां तक पहुंची, मैं तत्वेदम, मेरे संसार में मैं हूँ, मेरे में संसार है, और मैं संसार में नहीं हूँ, मेरे में संसार नहीं है। यहाँ तक पहुंच गए। शरीर में मैं हूँ, मेरे में शरीर है, मैं शरीर में नहीं हूँ, मेरे में शरीर नहीं है, तो अपने में शरीर नहीं है, मैं शरीर स्वरूप हूँ। अब इस पर आप दृढ़ रहो, आप दृढ़ रहते हो, केवल मान्यता शरीर के साथ एक करते हो, आप रहते हो अपने में ही। जैसे मनुष्य स्थानीय है, प्रकृति स्थानीय है, ऐसे आप भी परमात्मा में स्थित है, परमात्मा का अंश होते हुए, प्रकृति अंश होते प्रकृति में स्थित है ये, आप परमात्मा के अंश होते परमात्मा में ही स्थित है, अपने को शरीर में स्थित मानते हैं, ये मन न छोड़ दो। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, कर्ता तो सभी प्रकृति का अंश होता है, प्रकृति क्रियमाण है सर्व पश्यति, और आत्मा न करता है उसमें पश्यति, आत्मा करता है, आत्मा तो प्रकाश है, आप प्रकाशीय शरीर प्रकाशीय प्रकाश लाने वाला है, वो प्रकाशक है। सूर्य सबका प्रकाशक होने के साथ क्या सूर्य सबके साथ एक हो गया? ये तो प्रकाशीय है, इस तरह से शरीर तीनों प्रकाश है, आप प्रकाशक हो, इसमें संदेह हो बोलो, जो संदेह उत्पन्न होता हो वो बोलो। मानो भूमि आपा अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार इति अपरा, ये अपरा हुई, और जीव रूप में परा हुई, परा प्रगति का परमात्मा के साथ संबंध खास, वो कभी नाश नहीं होता, ना परमात्मा का नाश होता है, ना परा प्रगति का नाश होता है, और अपरा कभी एक रूप नहीं रहती, सदा ही बनती रहती है अपरा प्रगति, अपरा प्रकृति कभी विकार बिना रहती नहीं, महाप्रलय में भी इस प्रकृति में परिवर्तन होता ही रहता है, नहीं कश्चित क्षण भी जाते अकर्म कृत कार्यती है उषा कर्म सर्व प्रकृति गुण, ये कभी भी अक्रिय नहीं होती। जैसे आप दिन में काम करते हैं और रात्रि में सो जाते हैं, तो रात्रि में आप सो गए, तो सो गए उसमें भी प्रकृति में क्रिया होती है, सोते हुए गाढ़ नींद में सोए हो उसमें भी प्रकृति में क्रिया होती है, आप में क्रिया नहीं होती, प्रकृति क्रिया रहित कभी होती नहीं, न महासर्ग में न महाप्रलय में, और आप में क्रिया कभी होती ही नहीं, न जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में प्रलय में महाप्रलय में कभी, कि आप तो प्रकाशक हो, आप जानने वाले हो, ये जानने में आने वाली चीज है, जानने में आने वाली में निरंतर परिवर्तन होता है, जानने वाले में परिवर्तन कभी नहीं होता, इस बात पर दृढ़ हो जाओ, एकांत बैठ उसका एकांत दृढ़ हो जाओ कि मैं शरीर त्रिकाल में मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा के साथ एक हूँ, शरीर के साथ मैं एक हुआ नहीं, क्योंकि चेतन है आप तो, ये शरीर जड़ है, इसके साथ आपकी एकता कैसे हो सकती है, तो शरीर मैं नहीं हूँ, ये दृढ़ निश्चय करूँ शरीर मैं नहीं हूँ, त्रिकाल में भी शरीर कभी मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर कभी मेरा नहीं है, मैं तो परमात्मा है उसका अंश हूँ, तो परमात्मा है संसार नहीं है, संसार और परमात्मा को दोनों है, ये तो यह है और वो है, तो है उसमें संसार नहीं, संसार में है नहीं है, है सब में परिपूर्ण व्यापक है, परंतु परमात्मा है ज्यों के तो रहते हैं, और संसार हरदम बदलता है, तो नत्वे भावना नाशतो विद्यते भाव, असत भाव, संसार का भाव विद्यमान है ही नहीं, अभाव हो रहा है, निरंतर अभाव हो रहा है, भाव विद्यमान कहाँ है, और परमात्मा का अभाव भी जीवन नहीं है, वो सतह ही है। अब आप शरीर नहीं हो तो शरीर के आदर से आप कैसे आदर हुआ, थम्बे का आदर कोई करे तो अपना आदर हुआ, इसमें दृढ़ हो जाओ, ये बात आदमी रची है ना, गंगा जी पर बैठ जाओ, चाहे घर में बैठ जाओ, चाहे वृक्ष में बैठ जाओ, और आज ही जीर्ण कर दो कि बात ये ही सही है, इस पर दृढ़ता से खूब स्थित हो जाओ, बात एकदम सच्ची है, शरीर बदलता है, मैं बदलता नहीं हूँ, बालक वर्ग में था वो ही मैं आवाज हूँ और शरीर वर्ग में था वो नहीं है, शरीर मैं नहीं है मेरा नहीं है, ये मार्मिक बात है। और भक्ति से देखो तो शरीर का शरीर संसार साथ एक है, संसार के मालिक भगवान है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा का ही है, मैं भी परमात्मा का ही हूँ, सब परमात्मा का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी मेरा है ही नहीं संसार में। क्यों? शरीर स्थूल शरीर आपका है, सूक्ष्म शरीर आपका है, कारण शरीर आपका है, तो क्या स्थूल सूक्ष्म कारण पर आपका आधिपत्य चलता है क्या? नहीं चलता है, तो आपका कैसे हुआ? मैं कह दूं यहाँ जो स्वर्ग आश्रम है इसका मालिक मैं हूँ, कहते हुक्म दे दीजिए मकर बढ़ावे, वो तो मैं नहीं दे सकता, तो पागल कहेंगे पागल, मालिक कैसे हुए? मालिक तो बताओ, उस जमाने को जमीन दो, हम गाँव में हम घर बनाएंगे, कहते मैं नहीं दे सकता, इधर दुर्वाजन निकालो तो आप हुक्म दे दो, इधर दुर्वाजन ये तो मैं नहीं दे सकता, मालिक हूँ मैं, ऐसे आपका शरीर नहीं है, शरीर पर आपका अधिकार चलता है क्या? कोई बोल दो भाई बहन कोई, आप जैसे रखना चाहो शरीर को रख सकते हो और शरीर के साथ आप रह सकते हो, क्या आपके साथ शरीर रह सकता है? तो न आप शरीर नहीं हुए, न शरीर के मालिक हुए, शरीर अलग आप अलग हो, आपकी एकता भगवान के साथ है, शरीर की एकता संसार के साथ है, जैसे संसार पर आपका अधिकार नहीं चलता ऐसे शरीर पर भी आपका अधिकार नहीं चलता, संसार पर न चलने पर शरीर पर आपका अधिकार चलता है क्या? ये बोलो, शरीर को बीमार मत होने दो, मरने मत दो, बदलने मत दो, है आत्मा क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रच दिए अदम शरीर सो तनु तब या आगे सोवा जीव नित्य तुम कहीं लगे रोवा उपजा ज्ञान चरण तब लागी। इस वास्ते शरीर है वो ईदंता से है और ये ईदंता से अहम भी ईदंता से अहम भी भान होता है हमका, जैसे दृष्टिया प्रतीत होती है ये ऐसे भीतर भान हुआ अहम अहम अहम, ये भी प्रकाश है, आप प्रकाशक हो, आप अहम को जानने वाले हो, आपको अहम नहीं जानता, आप अहम को जानते हो, सच्ची एक झूठी बताओ, जैसे शरीर को आप जानते हो ऐसे अहम को भी जानते हो? नहीं, अहम है नहीं तो आपको क्या पता अहम है, अहम नहीं है क्या पता आपको कि है, तो आप हो अहम तो आप जानते हो, तो ये जानने वाला अपना स्वरूप नहीं है। ये प्रक्रिया कई तरह की है परंतु एक प्रक्रिया अभी है इसको जानने की, मैं कभी शरीर नहीं हूं, अहंकार प्रकृति क्रियमाणानी गुणी कर प्रकृति के गुणा द्वारा क्रिया होती है, मेरी नहीं होती, प्रकृति द्वारा क्रिया होती है, प्रकृति उस कर्माणी क्रियमाणानी सर्वश प्रकृति के द्वारा ही क्रिया सब होती है, प्रकृति क्रियमाणानी अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मित्र मन्य थे, अहंकार विमूढ़ मानता है तत्व मित्र गुणा गुण से वर्त होते मत्व न सज्ज थे गुण गुण बर्तते फिर क्या बंधन से, जैसे मैंने कहा गर्म खड़े बहुत मोट रहा विराजी हो गए बोल सकते हैं नाराज हो गया, अरे तेरी मुंह से क्या बोलते आवे तो ना आवे तो खूब ध्यान दो इस बात पर, शंकाओं से पूछो, इस विषय में शंका है बात तो बात है, इसी विषय की बात पूछो और बात छोड़ो मत बिल्कुल, सबसे पहले ये बात आप स्वीकार करो कि शरीर पर मेरा अधिकार चलता है क्या, तो शरीर मेरा नहीं है ये तो मान लोगे कि नहीं, मेरा हो तो मेरा अधिकार शरीर पर चलना चाहिए, अगर शरीर पर मेरा अधिकार नहीं चलता तो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, ये बात आप दूसरे मान दो, ये तो सही समझ में आती है, कल संदेह है कुछ संदेह होता है जी? परम ईश्वर जो है कुछ नहीं मैं बात कहूँ उसमें शंका करो कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। क्यों नहीं है? कि शरीर है वो मैं जानता हूँ, इस वास्ते मैं नहीं हूँ। और शरीर मेरा क्यों नहीं है? कि शरीर पर मेरा अधिकार नहीं चलता। मैं जैसा रखना चाहूँ ऐसा शरीर को रख नहीं सकता, जितना दिन रखना चाहूँ नहीं रख सकता। मेरे साथ शरीर है, शरीर के साथ मैं रहूँ ये रह नहीं सकते, तो शरीर मेरा कैसे हुआ? वासुदेव है परमात्मा। ये बातें देखो भाई, ये लिखो ये बात, ये सुनो और ये बातें मत करो, अनुभव करो मेरी बात का। या सुनो बात, वासुदेव कहते भाई मन घड़ियां में ऐसी बातें मेरे को कब नहीं आती है, इसका अनुभव करो। अनुभव में शंका हो तो मेरे पास करो सामने। सबसे पहले ये बात करो कि शरीर को मैं मर्जी के मुताबिक रख सकता हूँ क्या? क्या इनको बना सकता हूँ क्या? इसको विकास नहीं होने देता हूँ क्या? ये इस बात विचार करो, तुझे सब समझ में आ जाएगी। सबसे पहले इस बात को समझो कि शरीर मेरा है क्या? क्या शरीर पर मेरा अधिकार है? मन पर मेरा अधिकार है? इंद्रियों पर अधिकार है? किसी पर अधिकार नहीं है। पूरा तो नहीं लेकिन कुछ तो है ना, पूरा तो नहीं है लेकिन कुछ है ना। पूरा तो अधिकार नहीं है पर थोड़ा बहुत तो अधिकार होगा। थोड़ा बहुत भी नहीं है। थोड़ा कितना का आप बताओ, कितना वो तो बता दो। थोड़ा ना आप बताओ, इतना सा अधिकार है बताओ, कोई विचार नहीं उस पर? किंचन मात्र नहीं अधिकार आपका, कुछ भी नहीं है। ये वहम है, सही पर अधिकार है। कितना अधिकार बताओ? अपने चले गए भी जा सकते, घूम सकते है? अपनी इच्छा से कहीं भी घूम सकते हैं, शरीर को ले जा सकते हैं तो फिर अधिकार ले जा सकते हो? तो कहा शरीर संसार से ले जा सकते हो, कहाँ ले जा सकते हो? मरने पर ले जा सकते हो? आपका अधिकार कैसे? आपका इसमें स्वतंत्रता चलती है क्या? पूर्ण तो नहीं चलती। पूर्ण तो संस भी नहीं चलती, ये वहम है आपको। ये है देहाध्यास, देह के साथ मैं पन रहता है उससे ऐसा भान होता है। देह के साथ अपनी एकता आपने मान रखी है। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्ये तत्त्वेत, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा अनुभव करो। मैं जो हूँ वो हूँ मैं क्या करता हुआ? आप तो है, ऐसा ये नहीं है। किंचित मात्र, किंचित मात्र तो पूरा अधिकार, पूरा अधिकार तो पूरा ही अधिकार है। थोड़ा अधिकार, ज्यादा अधिकार होता ही नहीं कभी। अधिकार के टुकड़े नहीं होते। अधिकार टुकड़ा हो जाए थोड़ा टुकड़ा, थोड़ा तो हो जाए थोड़ा नहीं रहे, नहीं रहता। इस तत्व का टुकड़ा नहीं होता। शरीर को आप रखना चाहते हो जैसा रख सकते हो क्या? शरीर के साथ आप रह सकते हो क्या? शरीर आपके साथ रह सकता है क्या? इसका उत्तर दो। उसका अधिकार क्या है? ना तो शरीर के साथ आप रह सकते, ना शरीर आपके साथ रह सकता, तो शरीर आपका कैसे होगा? जैसे आपके साथ मैं नहीं रह सकता, मेरे साथ आप नहीं रह सकते, तो आप मैं कैसे हुआ? स्वामी जी एक शंका है, ये जो हमारे शरीर से सांस निकलती है जिसकी आवाज स्वाम की होती है, तो अगर इसको हम परमात्मा समझ ले, क्योंकि इसके अभी बात नहीं चली है, ये अभी बात चली नहीं, आप दूसरी बात मत कीजिए। ये मत करो, परमात्मा की बात है ही नहीं। परमात्मा छोड़ दो बात, उसको अस्तित्व दे दो। इस बात को सुनो, मेरी बात है, उस बात को गहरे समझ में पूछो, मैं राजी होऊंगा। उत्पन्न बात पूछो, स्वयं भगवान को बता, सब पूछना। प्रकृति के साथ तो है ही, भगवान ने कहा मैं थोड़ी जाता हूँ। आपने ये भी तो कहा ना कि मैं यह में भी नहीं है और वह में भी नहीं है। क्या क्या बोलते? मैं हूँ इसमें, मैं न तो प्रकृति में ही है न चेतन में भी। अच्छा, चेतन में तो प्रकृति में अगर होता है तो गाढ़ नींद होने पर मेरे कुछ भी पता नहीं था, ये कैसे कहते? उस समय अहंकार नहीं है, ये तो आपका अनुभव बताया मैंने। आप अहंकार से अलग है, अहंकार आपसे अलग है, तो वो अहंकार रहेगा नहीं जब इस ठीक समझोगे तो, नहीं रहेगा। मैं पढ़े ये फिर कभी कहेंगे अभी समय हो गया ज्यादा, तो फिर छेड़ना इस बात को कहूंगा, फिर विचार भी कहूंगा। वास्तव में मैंपन तो है प्रकृति का, हूपन है परमात्मा का, ये खास बात है। आपका वास्तव हूपन है, मैपन आपका नहीं है, है ही नहीं। ये बात तो महाराज समझ में आती है, पर आपने एक बात ये कही थी पहले कि मैपन ना तो प्रकृति में ना तो यह में, ये बात सची, एकदम प्रकृति में नहीं है। प्रकृति मैपन कौन सा नहीं है, कौन सा प्रकृति में नहीं हो बताऊ, प्रकृति में कौन सा मैपन नहीं है, जो आप कर्ता बनते हो वो अहंकार प्रकृति में नहीं है। आप चेतन के बिना वो अहंकार नहीं है। जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार ये रहता है, बट कर्ता है ना, अहंकार जुड़वा कर्ता अभी मन थे, वो कर्ता आप नहीं हो, कर्ता रूप मैं वाला नहीं है, न प्रकृति में न पुरुष में। और धातु चीज है प्रकृति में, धातु चीज एक होती है, एक उनके साथ मान्यता होती है, उसके साथ आप चिपकना होता है, वो अहंकार आप में नहीं है, धातु चीज है। ज्ञानी का प्रकार व्यवहार कैसे होगा, मैं जाता हूँ मैं खाता हूँ कैसे कहेगा। मूंज होती है ना, मूंज समझते, मूंज वो मूंज जल जा पर आटा बरोबर दिखता है कि नहीं, जली हुई में समझो बन गई किसी को। आप पुस्त चिप गया, कागज चिप गया लोहे पर, लोहे को तपाया तो तपाने पर भी ज्यादा नहीं तपा तो वो कागज चिपका हुआ दिखता है, पढ़ लो पर उठा सकते हो क्या। ड्यूटाइल लाइट होती है, गैस की बत्ती, वह बत्ती प्रकाश देती है पर प्रकाश जली हुई देती है, तो प्रकाश जो उसका मेंटल है वो पहले नहीं रहा है, वो जल गया, अब जला हुआ प्रकाश करता है, इसलिए मैं पर जला हुआ काम करता है ज्ञानी के, वो कच्चा नहीं है ना, वो प्रकृति का मैं है, वो प्रकृति का मैं है, और ये तादात्म्य का मैं है, तादात्म्य मैं है, तादात्म्य मैं में जन्म मरण होता है, उस मैं में जन्म वो तो व्यवहार होता है। केवल जैसे मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी आ गई, आपकी गाड़ी थी, हमारी गाड़ी आ गई, व्यवहार मात्र, ठीक है।